Się masz mordo, kurwa, ty jeszcze się nie obudziłem, ja pierdolę, co za noc. Kiedy się wyśpię? Nie mogę zasnąć, coś mnie naszło, rzucam towar na miasto, bo zależy mi, żeby ludzie mieli jasność. Kieruję się tu pasją, tylko pasją, nie aspirowałem nigdy, by stać się pieprzoną supergwiazdą. Wystarczy ludzi las rąk, ogień na koncertach, bo jak dajemy spektakl, zawsze full energia. Zazdrość, to nie w moim stylu, tak jak patrzę na szkło, a oni dalej mówią weź, nie świruj. Jestem bardziej przykitany niż planeta Nibiru. Krążą o mnie legendy, że nie brak mi skillów. Wszystko się zgadza, broń Boże, nie mogę zaprzeczyć, że płyty, które tworzę, są mi bliskie jak moje dzieci. Znam dobrze spojrzenie mojej kobiety, kiedy po raz kolejny zarywam noc. Oczy na zapałki, ja zapisuję zeszyt, a przecież dzisiaj miałem zasypiać razem z nią. Piszę rap i nie mogę spać, robię tak, by oszukać czas. Za krótka doba moja głowa emituje przypływ wielu faz. Mijają długie godziny i chyba czuję brak melatoniny. Piszę rap i nie mogę spać, robię tak, by oszukać czas. Za krótka doba moja głowa emituje przypływ wielu faz. Mijają długie godziny i chyba czuję brak melatoniny. Siemasz mordo. No nabijaj. No to grubo. No kumam, o co chodzi. Też się prawie w ogóle nie spałem. Kurwa, dobra, lecę, bo spóźniony jestem. Trzymaj się, hej. Kiedyś bał, wow, wow, EPO, EPA się tańczyło i w tygodniu dzisiaj wolę spokój zen. W końcu nie ma tego złego ziom, to już nie te czasy. Jak się odsypiało nocy i tak mijał dzień za dniem. To temat zamknięty jak wiele innych ksiąg. Bo ja nowe rzeczy mordo wolę zapisywać wciąż. Kiedy lecę na oparach, nie popadam tu w histerię. I po drodze jak hybryda ładuję baterię. Nikt nie jest tu ze stali, chociaż nie ma co się żalić. Tempo życia w mieście nagle plany mogą się zawalić. Stres tak samo wyjebany, bo się człowiek tu zamęczy. Wszystkie noce zarywane, a po co siebie dręczyć? Weź już wyluzuj, bo na dzisiaj nie przeskoczysz. Cenne godziny uciekają gdzieś. W natłoku myśli znów nie przespałem nocy, a już budzik tarabani, o ja pierdolę. Piszę rap i nie mogę spać, robię tak, by oszukać czas. Za krótka doba moja głowa emituje przypływ wielu faz. Mijają długie godziny i chyba czuję brak melatoniny. Piszę rap i nie mogę spać, robię tak, by oszukać czas. Za krótka doba moja głowa emituje przypływ wielu faz. Mijają długie godziny i chyba czuję brak melatoniny. What's up? Nah, I'm good. I got so much shit to do. Let me call you back. Nie wiem, czy zasnę, zakładam maskę, bo bezdech nocny męczy mnie. Indykę trzasnę lub medytację, żeby odgonić myśli złe. Wiem, że rano wstać muszę, zadbać o ciało, zadbać o duszę. Może godzinkę jeszcze i zwrotkę z duszę. A może lepsza ustawka z Morfeuszem. W głowie mam burzę, którego słuchać głosu. Rozsądek mówi, już daj se spokój. Ironio losu, kiedy natchnienie wypełnia pokój. Nie mogę zasnąć na żadnym boku. Próbuję zamknąć oczy i zmusić się do spania, bo jutra z rana mam zadania do wykonania. 12 godzin z klientami i jeszcze dla dzieciaków czas. I nie zapominajmy o mojej Ani. A kiedy w końcu będę pisał rap?